سلم الكومي ناسلين بهجر نلقاكو مع الاديتسيوني اهرى من دين السنسيلة كلانا كولتورالي. كل جيم افضن البروغرام نترتاون كتيب من السيرية تال كلانا سيرية انشيكلوبيديكا مهروجة من البين بابليكيشنز اللي تترتا سجتي دفرندي و اسما فارياتي في الهاية الكولتورا و الستوري تا بايزنا. البروغرام تا دين الجيم سي يدسكوتي و يستهرج الكتيب بالتيتلو الستوريا تا ترسبورت في مالتا مكتوب من غويدو لانفرانكو. كيف نستروتورات دان الكتيب و شنسيبو فيه؟ أكتر دوار دان من الأديتور جنرالي تا السنسيلة دكتور تشارلز بريفا. دكتور بريفا قبل ما نلقاو لسمياتانا مال أوتور تا الكتيب اللي هنتكلمو دوارو اللوم مع غويدو لانفرانكو فورسي تامين تسبيغانا فتيت كيف هي الاستروتورة تا دان الكتيب بارتيكولاري دوار الترسبورت؟ Ija struttura interessanti għaliex it-trasport hawnhekk ittrattaħ li wonnet minn żmien il-prehistoria baqa' ġej sa żminna insomma, sa żmien modern biex niftehmu ftit wara l-gwerra. Ħafna aktar xi wieħed xi jgħid, però dan aħa t-tmiem tas-seklu 20. U hija timqassam fuq trasport bil-bejjem. Mm-hmm. Trasport fejn jidħlu l-bejjem hija differenti. Sewa, trasport bil-karrettun u biex ngħidu hekk il-familja tal-karrettun, karozzella, karozzin, eċetera. U mbagħad jieħu meta jidħol fis-seklu 19 iċ-seklu 20 jibda jieħu il-mezzi tat-trasport li bdew iħadmu l-magni. U allura il-ktieb jitratta it-tfaqqis ta din it-teknoloġija l-ġdida għal-Malta. U l-iktar ħaġa li tieħu gost taqra meta inti qed taqra dan il-ktieb u qed taqra dan it-qassim huwa kif il-Maltin bin-nuqqasijiet kollha tagħhom għandhom storja ta' trasport daqsxejn rikka. Hawnhekk aka jitratta xi ħaġa fuq il-baħar. Naturalment hemm ħafna iktar wieħed xi jgħid fuq il-baħar x naħseb in-navigazzjoni qiegħda ħafna iktar rikka milli semmi l-ktieb forsi wieħed għandu joħroġ ktieb ieħor fuq trasport bil-baħar. Però dak li għandna hawnhekk fil-ktieb ta' Guido Lofranco, l-istorja ta' trasport f'Malta, sewa, huwa biżejjed biex jagħtina din il-karatteristika tal-Maltin illi qegħdin jaraw kif jagħmlu minn żmien għal ieħor skont il-ġrajja ta' pajjiżhom, skont il-ħakmiet illi kellhom, ħalli jħaffu id-distanzi għall-avorja Malta hija ġkejkna, imma xorta kellhom bżonn il-mezzi ta' trasport. Għardawk il-kummenti biex daħluna fl-isfond tal-programm tal-lum naddu issa biex niltaqgħu ma' l-awtur permezz ta' din il-biografija dwaru. Guido Lanfranco twilet taslima fl-1930, għallem f'diversi skejjel primarji u sekondarji, fil-Kolleġġ St. Michael's tal-Allema u fl-aħħar 18-il sena fil-kumpless Gianfrancesca Bela l-Imsida. Minn fejn irtira fl-1991, meta kien kap għad-Dipartiment tal-Bioloġija u assistent kap tal-Iskola. Sa mis-snin 50 kien president jew fil-Komitat ta' diversi għaqdiet kulturali. Għamel bosta programmi fuq ir-radju u t-television, taħdidiet, wirjiet, artikli, kotba, lectures, kollox dwar ix-xjenza, in-natura, il-ġeografija, il-folklor u l-istorja. Fost il-kotba tiegħu insibu Guide to the Flora of Malta, Field Guide to the Wild Flowers of Malta, Complete Guide to the Fishes of Malta, Maltese Mammals, The Fish Around Malta, Duwa u sem fil-ħxejjex Maltin, ħxejjex medicinali u oħrajn fil-gżejjer Maltin. Fl-1969 ingħata medalja mill-Konfederazzjoni tal-Komitati Ċiviċi u fl-1996 il-medalja l-qadi tar-Repubblika mill-President ta' Malta għal-kontribut lil-komunità. Meta qed nagħmlu programm bħal dan ma nistgħux ma jkollniex magħna l-awturi li tant kienu strumentali fil-kompilazzjoni ta' dawn il-kotba. Illum ħanlaqgħukom kif wednikom aktar kmieni ma l-awtur ta' dan il-ktieb, Guido Lanfranco. Nisimgħu din l-intervista. Bniedem li mill-oġġett kemm jekk ikun trasport, kemm jekk ikun xi ħaġa tat-tisjir, ikun xi jkun, toħroġ mill-oġġett tal-imgħoddi, il-ħajja soċjali. Issa il-misoqsija tiegħi hija din. Kieku kellek tfisser, tispjega ġifieri lil-niesna fil-qedem jew fl-antik sewa. Kif tiddeskrivi il-karattru ġenerali tagħhom? Illum wara għax inti kważi għandek ħajja sħiħa ta' studju fuqhom dawn. Kieku kellna hekk ngħidu wara missirietna kienu hekk minn da. L-ewwel impressjoni li tieħu hi li kien hawn dejjem faqar kbir kullimkien. Mifrux kullimkien. Ara kważi dejjem meta. La, xan kieċtom jenu kol, għax jen billi tulit fit-30 tas-seklu liħor. Missiri għommi kienu, minn tas-seklu ta' qabel u kol, ġifiri l-axħar żmien tas-seklu 19, kienet jinħass fis-seklu 20 u kol. Allura, minn dak li jajdu, dak li jagħmlu, dak li jgħallmuni il-ġenituri tiegħi u t-tzijiet u ħaġa oħra. Tieħu parti mill-seklu ta' qabel ukoll, mhux billi jiena twelit f'ċertu sena minn dik is-sena biss naf x'sar u x'ma sarx, għax l-affarijiet li kien hemm id-dar ukoll kienu jirriflettu l-ħajja ta' qabel. Mill-impressjoni kollha dejjem kien hemm faqar mifrux ma' kullimkien, ekonomija kullimkien, ftit kienu jagħmlu kapriċċi għax ma jistgħux, għax kapriċċi din ġeneralment. Jekk jiswew xi solt ma jagħmluhomx. Allura anki dak li hu divertiment tagħhom kien jekk jista' jkun tab xejn. Jekk l-ikel kemm jista' jkun l-irħas u l-inqas li rrid. Jiġifieri minn kejl kien hemm faqar kullum kien. Kienu kważi jafu kif. Bażikament. Jiddejjaw miegħu dal-faqar. Kulħadd kien kuntent fis-sens illi kuntent billi għandu għax jafu li ma jistgħux ikollhom iżjed. Għax aħna anki psikoloġikament jekk nafu li xi ħaġa nistgħu nottenuha minħabba xi raġuni m'aħniex se nottenuha. Inħossu daqsxejn diffikultà fis-sens li taf li tista' takkwista ħaġa u ma tistax. Imma iżmi li niftakar jien, il-maġġoranza tan-nies li falxi ftit li jeżistu dejjem jiġifieri li jkunu sinjuri u kapriċċużi għax jistgħu. Biċċa kbira tan-nies kulħadd bl-ekonomija. Għax anki jekk daħal id-dawl fid-djar mhux fid-djar kollha daħal min japplika għalih biss m'għandix xi ngħidu fis-snin 20 u 30. U kanet hemm ħafna djar mingħajr dawl elettriku. U riselu l-lampa tal-petrolju kulħadd jekonomizza fuq il-petrolju għax anki jiena stess. Għamilt ħafna snin nistudja fil-lampa tal-petrolju fil-kantina ġifieri, x'ma kienx hemm wisa d-dar għax il-papa dejjem jgħidilna tużawx l-elettriku għax għali. Ma mhux hu biss kien, mhux qed ngħid għalina biss, ġenerali kien qegħdin. U l-ikel dejjem l-irħas, imma jkun tajjeb u bnin. Il-fuels, ħafna niftakarhom għadhom bil-kenur, minn kien jista' jixtri xi faħam tal-kannol, imma xinu, dana kienet ħajja li sempliċi, bażikament, għax anki l-iskola biex jixtru l-iktieb biex nużaħ l-iskola jdumu jaħsbuha, jafu li jridu jixtru, imma donna ma jridux jixtruħ, mhux għax ma jridux jixtruħ, imma għax jaraw li ġejja spiża li volja ma jkunx xi fortuna. Allura anke tfaġġu l-iskola jixxerjaw il-kotba għax mhux kulħadd jista' jixtrih. Oħrajn ixxerjaw iż-żraben tal-istess familja ġieli smajta int ukoll naħseb għax kienet ħaġa mifruxa sewwa di. U niftakarha jien f'diversi okkażjonijiet l-iskola. U kulħadd jiret il-ħwejjeġ ta' ħadd ieħor minn il-kbir jagħmlu lu l-ħwejjeġ jew jiddubbawlu, ġenerament jagħmluhom lu d-dar jaraw kif jagħmlu, u kollox jirriċiklaw. Il-ħwejjeġ jirtuhom ħut u żgħar kollha. Sakemm fl-aħħar jiġu biċċa tal-art ma tintremix. kollox jintuża, biex it-taċċraret jagħmlu hom strip imbagħad jaħdmu hom is-sunnitin. Però kien hemm isu mentalità li kulħadd jaċċetta din l-sitwazzjoni. Din is-sitwazzjoni anke tfal, illum it-tfal mit sa tmur tgħidlu ilbes iż-żarbun daħuk jew il-qmis daħuk. Issa dak skont f'liema żmien titwielet, jekk titwielet ġo komunità b'ċerti eżiġenzi u b'ċerti faċilitajiet, inti għalik dik id-dinja tiegħek. Ma tax b'dinja oħra. Issa minn dur bdejna bit-television fis-snin 60 u 50 Malta ġifieri, bdejna naraw aktar xi jsir pajjiżi oħrajn. Ma tfissirx li ma konniex nafuq qabel, imma it-tfal li bdew jitwieldu fi żmien it-television jaraw ta' barra u jridu jgħixu bħalhom hekk jista' jkun. Ma tfissirx li kulħadd seta', imma l-istil ta' ħajja ta' barra daħlet aktar malajr Malta. U meta billi Malta kienet taħt l-Ingliżi fis-seklu 19 u 20. Wara l-gwerra terġa' kien hemm aktar kif ngħidu ħbiberja mal-Ingliżi għax għaddejna l-gwerra flimkien. Għax qabel kulħadd iwaħħal fl-Ingliżi kull ħaġa li jiġri, da' żmien il-partiti waħlu f'xurxin. Ġifieri kulħadd kellu f'min iwaħħal qabel. U dak il-ħajja tal-Ingliżi u Malta kienet differenti ħafna minn tal-Maltin. Infatti niftakar anki meta ma kienx hawn karozzi pereżempju, ftit kien hawn karozzi fis-snin 30, ma Malta kollha kien hawn ċertu numru ma fl-inħawi tas-sliema fejn kont jien jgħaddu ftit karozzi u fil-toroq m'hemmx karozzi parkja teħlif xi waħda kultant. Infatti l-ħejja kont ngħid li qed nitkun fuq trasport valida dil-biċċa xogħol. L-ħejja kont ngħidlu qgħod fil-tieqa biex meta tkun għaddejja karozza tgħidli ħa narawha u mbagħad meta jmissni jinnoqgħod jien. Kiek hu żmien issa ngħajjat il-ħejja jekk ma narax karozzi fit-triq għax tkun unusual. Imma kollox kien anki żmien il-karnival pereżempju, kulħadd kien ferħan għax konna naraw it-tfal fit-triq kulħadd jilbes raċanċ u mbarazz u biċċetta ċerret ukkoloriti li ħadd ma kien jixtri kostumi, rranġawhom id-dar. Imma kienu ferħanin xorta. Imma t-tfal ta' da' żmien qed jitwieldu f'ċerti sitwazzjonijiet fejn il-common factors ta' ħajjithom irdu jkunu computers, electronics instruments, l-iskola trid tkun bil-kotba kollha, l-ilbies iridu jkunu ta' ċertu marka. Irridu jkunu bħal l-oħrajn, irridu flus fil-buta x'iridu joħorġu qabel anki valida trasport di, qabel trasport, jew bil-mixi jew tal-linja kont trid tmur. Sa meta kien hemm tal-linja. Però jien niftakar li inti x'imkien ma nafx jekk hux fil-ktieb li sa minn ftit ieħor sa naqbad il-ktieb ta' ġifieri. Kontatt li kont mur l-iskola Stella Maris minn għalija fuq xi karrettun. Xkiena, kienem xie karrettun? Lele, dikka mux jien, imma kienem xie tfal jieġu ek, ma xaħat jiddubba u rikba f'ma xaħat, turaq flok karrozzi karrettuni kienem. Daqqa bil-ħmaru, daqqa bil-zimel, u min kien jista kien jirkeb, sama kważi kulħat kien ċerta komunikazzjoni. Għax il-ħajja kienet iżjed in-nies viċin xurxin anke bil-bibin miftuħin jgħixu fil-triq. Dik hija fil-fatt karatteristika li llum kważi qed tosfor. Inti kont qed titkellem fuq il-kompetittività qawwija li hemm illum. Dari ma kienx hemm dik il-kompetizzjoni. Ma kien hemm xejn. Qabel kulħadd anke jiġu d-dar għatlek tiegħu irqa' tursin, mbagħad tikkazzok ukoll u mara kulħadd imur għand xurxin. Allora anke daw li jiġu bijaw fit-toroq jew għandhom xi xogħol li jirrikjedi l-karrettun. Min kienu jaraw fit-triq jitlobhom rikba jirkeb. U anke għall-festiw hekk kienu jinġabru bil-karrettuni. Bil-karrozzin ma tantx għax trid tħallas. Ġifieri dak kien iżjed għal-min irid iħallas, imma kollox bil-mixi. U anki għall-iskola ma konniex naħsbu, da żmien anki tfajdu li allura rrid nimxi jien irridu bil-karozza jwasluh jew ġenituri jew irrid jirkeb karozza. Mentri aħna minn tarf ta' tas-sliema sa Stella Maris College, kuljum bil-mixi konti mmur u niġi, ma konti ngerger xejn. Għaxku ħad si. Kienet parti mill-ħajja. Għalitza li dakem. Ekko. Tittamel l-ewel pass, un battamel it-tieni u tasal. Għanni ġu għal ktieb issa, li għanna fidejna, l-istorja ta' trasport f'Malta. U ħaġa li dejjem nitħassef fuq għajjena. Kem damet din ir-riċerka? Kem ħadit lek din ir-riċerka? Le, propjament, il-fatti li u l-ewel ktieb ta' serje tal-kullana, ifisser li ma domx biex ipreparajtu, la kien lest biex joħroġ l-ewwel wieħed fl-1999. Ir-raġuni kienet li jiena fi żmien kont fil-Kumitat tal-Aqda Maltija tal-Istorja, Malta Historical Society. U fil-Kumitat ikollha kif ta' fin tibdew jaħsbu x'attivitajiet se jagħmlu. Imbagħad jgħidu nagħmlu exhibition. Per eżempju, ta' xi darba għamlu ta' xi kotba, darba għamlu ta' xi dokumenti u hekk. Imbagħad komplew iridu jagħmlu exhibition. Ta' xi se nagħmlu. Imbagħad ħarsu lejja u għalu li inti tista' tagħmel exhibition aġili għamel ta' xi qdiet oħrajn jien. Tal-għam marit ikun ta' karattru storiku għalina mhux jiġifieri exhibition ta' xi tpinġija u hekk. Allora tilhom ħa nagħmel ta' trasport. Allora, ħadd sentej biex ippreparaj din l-exhibition, da sentej l-ewwel użajt il-materjali kelli jien id-dar fil-kotba tiegħi nfittex u nagħmel. U mbagħad bdejt indur Malta u għawdex naħu ritratti ta' postijiet u oġġett li għandu x'aqsu mat-trasport. U mbagħad fil-gazzetti avżajt li rrid nagħmel wieled tat-trasport minn għandu xi oġġetti jista' jislifhom jew ritratti tagħhom nistgħu nagħmluha. Fl-aħħar minn barra l-materjal tiegħi għall-exhibition li kienet se tkun fl-annex ta' San Ġwan li kien kbir mhux ħażin, kelli biss xi għaxar affarijiet żgħar u xi żewġ stampi wara erba' ritratti li tawn in-nies. Ara rrid niddeċiedi nagħmel l-exhibition jew le fuq it-trasport u din ma kienetx exhibition għandni speċjalizzati, allura rrid nagħmilha li tolqot line. Allora deċidejt li nagħmel kollox jien. Għamilt tpinġijiet, ritratti, modelli. Dan kien fl-1981. Ġifieri xi 14 sena qabel ma kien hemm il-ktieb. So. Allora kelli ħafna materjal lest. Allora anki ġo fih użajt ritratti u illustrazzjonijiet ħafna minnhom li użajt f'dik il-wirja stess. Modelli, ritratti u affarijiet oħrajn. U għamilt xi tmien xhur nagħmel il-modelli minn da sentej. Fuq il-bejt naqta bl-arket nagħmel ħafna rota u biex nagħmel il-modelli m'għamiltomx għad-doċċ jekk kien ir-rota għandha 14-il stikka fin-nofs, daqshekk irid nagħmilha. U għamiltom ġew preżentabbli mhux ħażin. Xorta paċenzja wkoll. Ħafna paċenzja u nervi u marrit naf bħadd u b'xejn għax rid naġġel biex nlaħħaq il-limit tad-data. Imma mbagħad sagħmel tanki il-boards u l-kaxxi u l-stands kollha li kien hemm bżonn għax la ma sib xejn, kelli nagħmilhom jien. U jiena ma nħobbx jekk ngħid se nagħmel xi ħaġa ma nagħmilix, għax jiena torrejt nagħmilha tal-exhibition tat-trasport, għax kelli f'moħħi li se jkoperaw in-nies. Wara l-exhibition mbagħad ikun hemm kieku għad li kont nisilfek dik, kieku għad li kont intik dik, kieku għad li kont dik. Għalhekk fil-gazzetti u fiċ-ċirkolarijiet afżajt minn qabel biex ħadd ma joqgħod jgħid li kieku għad li. Afżajt fil-gazzetti kollha fuq ir-radio u dan li rrid nagħmel exhibition u xorta waħda ma kienx hewwies. Imma kif ġiet l-exhibition kienet interessanti fis-sens li kien hemm ħafna modelli tat-trasport fuq l-art. Modelli għamilt xi 60 wieħed mill-inqas. L-iżjed li għamilt tat-trasport bil-bejja jiġifieri tar-roti u hekk, karrozzelli, karrozzini u oħrajn differenti. Imma għamilt ukoll tat-trejn tar-railway. Għamiltom ukoll, għamilt il-prinċipali u t-trammijiet. Kollha bbażati fuq ritratti. U dawn il-modelli fejn issa? Ha domanda. Issa qegħdin ġew kaxxi d-dar qatt ma narhom jeħlef meta xi ħadd jgħidli biex nislifhom għal xi exhibition. narom. Infatti dal-aħħar din l-art ħelwa inaugurat wirja dwar il-funerali u tfin u vistu fil-Msida Bastion Cemetery. Din l-art ħelwa san li għaddit. U sliftom xaħġa zaħira, wahda minnom karrozzella bajda ta' karru tal-mejtin abjad, illi biħ kienu jġorru l-trabi jew l-tfal jew l-xebbit zaħra da' mux mizzewġin ġifiri. Illi niftakru għom sewa ħna. Infatti ħafna minn dal-modelli kolla niftakru għom sewa. Li fit-train illa li meta tuli tinspiċċat it-train u t-tram. Imma l-postijiet assoċjati magħhom kienu għadhom jeżistu għal ħafna żmien, ċerti stazzjonijiet, ċerti gabbani tal-assa, linji u affarijiet hekk. Arena ħadd ritratti kemm jista' jkun tar-rotta kollha tat-trejn li kienet tagħmel mill-Belt sal-Imdina. Ħadd kemm jista' jkun ritratti ta' partijiet u affarijiet li kienet baqa'. U ta' trasport biżwimel u korrettuni niftakru ħafna x'kont naf ċertu żmien meta kienu għadhom jintużaw ħafna. Mbagħad sidru karozzi fis-snin 60 u mbagħad bidlet l-istil tal-ħajja kollha. Wara l-gwerra bdew jiżdiedu attivitajiet politiċi u oħrajn. Anke meta kont żgħir niftakar il-kwestjoni tal-lingwa alla voli kont qed niżgħir għax kienet fis-saħna fis-snin 30 u ġie sospiż il-gvern u ħaġa oħra. Imma mbagħad għajdilha blessing in disguise, il-gwerra solvit il-problema tal-lingwa għax it-Taljani wara li kulħadd jiġi li tat-Taljani huwa l-Ingliż u għall-Malti. It-Taljani ġeħtu l-bombi allura inqatat tat-Taljani. Dejdu kontra tagħhom kulħadd ma rixxi ngħidu. Imma l-ħajja fix-shelter kienet ħajja ta' ġabra għax kulħadd jgħid fl-istess baħar. Kulħadd għandu d-dwejjaq tiegħu. Anki trasport ma kienx hemm fi żmien gwerra billi suġġett huwa trasport indaħħal xi punt li laqatni dwar it-trasport. Kulħadd bil-mixi, anki jekk missieri kien jaħdem ħall-Balzan pereżempju minn taslima jitlaq bil-mixi. Jekk kien jaħdem il-Belt jitlaq bil-mixi, kulħadd bil-mixi kien jitlaq. Xi ktaqgħod tista' trasport m'hemmx għax fiw il-m'hemmx u ħafna vejkoli, trakkijiet, karrozzi, l-anneċ u affarijiet kollha ħaduhom il-militar u n-nejvi. Isselfuhom jiġifieri. Imma trasport ma kienx faċli, kulħadd irid jimxi. Kien hemm ċertu karozzi tal-linja li jaħdmu on end of bil-ħin anke qalgħu l-omnibus ukoll. U karrozzini, li żiet li ħarġu l-karrozzini, u ħareġ l-omnibus ukoll jew tnejn li kienu fil-garaxijiet u mhux użat iżjed. Għax l-omnibus trid tqis huwa l-iżjed wieħed kien popolari. Mal-karrozzini u ftit qablu. Tista' tispjegaħ għax forsi għandna xi semmija li ma jafux xi. Il-karrozzini, nibdew mill-karrozzin għax dak nafu, ħadna naraw. Alla volja qed jeżisti sforz tat-turiżmu iżjed tollerat milli aċċettat bħala novità. Infatti huma stess tal-karrozzin laqas irdu jabbu l-Maltin għax inkella mhux se jeħdulhom daqskemm jeħdu u jisolħu lill-barranin. Infatti meta kelli tfal għadhom żgħar, rid nrikkibhom karrozzin mill-Belt tal-Taslima. U talabni ħafna. Għalli għax aħna ma nrikbux Maltin, nrikbu l-barranin biss. Imma l-omnibus kien spiċċa isu fis-snin 20 u bej iż-żewġ gwerer. U kien ilu jaħdem mill-aħħar 20 sena tas-seklu 19. Bej tas-Sliema u anki jmur ħaż-Żebbuġ u anki jwassal il-post tal-Marfa għal Għawdex. Kien importantissimu, kien isu karrozzin twil id-doppju jew triplu ta' karrozzin. Banklem u banklaw. Faċċa ta' xurxin u jabbixi 12 ruħ. U jinġibet minn żwiemel kol? Jinġibet minn żwiemel jew tnejn. Għal-kuljum bżimmel wieħed, imma meta kien imur lej il-marfa bit-tnejn. Ħafna. Biex jiġbet ftit iżjed. In-nies kienu jinżlu Għattela. Għafna drabijiet lop il-ministra jimbotta u kol. Għattela. Għattela. Mżika kienu jgħadbu għaleja. Ma dik kienet il-ħajja. Il-ħajja kienet give and take u tolleranza aktar minn issa. X'għallan Franco dwar l-ewwel ferroviji li deru f'pajjiżna? Kif bdew l-ewwel ferroviji? Kif kienu jkunu attrezzati? Dan u aktar f'din is-silta li ġejja meħuda mix-xogħol tal-Anfranco innifsu, l-istorja ta' trasport f'Malta. Mindu bdiet il-ferrovija f'Malta sekemm spiċċat, kien hawn b'kollox 10 magni. Għall-ewwel kien hemm tlieta li nġabu minn barra fl-1882 u fl-1883. U nataw in-numri 1, 2 u 3. In-numru 4 waslet ftit wara. Sakemm sal-1903 waslu l-kumplament. In-numri 1, 2 u 3 kienu tajbin ħafna, jaħdmu l-ħin kollu u faċli biex issuqhom. Iżda minħabba traskuraġni u fis-servicing u l-mantiniment tagħhom kellhom spiss jissewwew u l-boilers tagħhom kellhom jinbidlu fl-1906. Kollha baqgħu jintużaw tista' tgħid sal-aħħar ħlief in-numru 3 li sentejn qabel it-tmiem tal-ferrovija inżammet għall-iskrab. Dawn tal-ewwel kienu jieħdu sa 5 vaguni, in-numru 4 kienet tiġbed sa 6 vaguni. Din kienet ftit differenti mill-oħrajn tal-bidu u bil kienet ftit għolja kienet tiċċaqlaq ħafna fuq wara. U minħabba ż-żeglik tagħha kienu laqmu għall-Franċiża u drabi oħrajn għal awila il-papra jew il-miġnuna. U permezz ta' dik is-silta niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali li iddedikajnieh lill-ktieb ta' Guido Lanfranco li stħarreġ mill-qrib l-istorja ta' trasport. Jiena Slim Buħaġar nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, ningrazzja lill-mistiedna li kelli fl-istudio minn Campus FM, insellmilkom.